ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงทำเรื่อง ภพนี้ต้องทำลายภวตัณหา โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ประจำวันที่7กันยายนพุทธศักราช 2534 ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมพวกเราผู้ใฝ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหลายวันนี้เรามีเหตุการณ์ของชาวอโศกเราซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วก็เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกนะที่มีอุปัทวเหตุถึงขั้นทั้งขั้นนี้กันจริงๆแล้วก็พวกเราก็เป็นคนที่ได้เสียสละได้สร้างสรรค์ได้ปฏิบัติประพฤติกันอย่างที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังกันมาหลายปีเหตุการณ์รถคว่ำคราวนี้ยังไม่รู้อาตมาก็ยังไม่รู้รายละเอียดทีเดียวเลยนะว่าขณะนี้เนี่ยรถของเราไปทำอย่างไรแต่ได้ข่าวว่าส่วนมากพวกเราหลับแม้แต่คนที่นั่งไปในเหตุการณ์เกิดนี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เพราะมันหลับมันผมปุ๊บผ่านไปแล้วมันมาตื่นแล้วก็ต่อเมื่อเหตุการณ์มันเป็นไปแล้วไอตอนที่มันเกิดในระหว่างที่มันจะเกิดอุปัทวเหตุนั่นน่ะมันจะไปแซงกันมันจะไปโค้งไปมีเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดอะไรอะไรมันไม่รู้เพราะว่านั่งงกงวงหลับกันไปหมดนะทีนี้คนรู้จริงๆคือคนขับที่ตื่นก็มีคนขับนะคนขับย่อมรู้ว่าเหตุการณ์มันมีอะไรอะไรมาก็ย่อมรู้แม้มันจะหลับสลึมสลือยังไงก็ต้องรู้เหตุการณ์มากกว่าเพื่อนคนขับแต่คนขับก็ตายไปซะแล้วนะคือพรพิชัยเกียมกัญชาญนะอายุ25ปีนะมาอยู่กับเรานานกี่ปีนี่นะใครพอรู้ไหมนะมาแต่อายุ18 18ก็7ปีนะ7 8ปีมาอยู่กับเราเป็นคนแหมเป็นคนที่เอางานเอาการมากเป็นคนอดทนนะเป็นคนภาคเพียรปฏิบัติประพฤติกันอย่างเรียกว่าอยู่ในขั้นเข้มเป็นคนปฏิบัติเข้มมากทีเดียวนะเอาใจใส่ในภาระการงานโดยเฉพาะเป็นแรงของชมรเนี่ยเป็นแรงของมังสวิรัตเรานี่อย่างสำคัญมาเป็นแกนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะเป็นคนมีน้ำใจจิ้มไม่บ่นไม่อะไรอะไรใครทำหน้าที่ทำลูกเดียวไม่ค่อยพูดทำมาทุกหน้าที่ทำลุยมาจนกระทั่งหน้าที่สุดท้ายเนี่ยมาขับรถก็ขับยังไม่เก่งเท่าไหร่นะก็อาจจะเพราะขับยังไม่เก่งเท่าไหร่เนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะไม่มีใครตัวผู้เสียชีวิตเองก็แน่นอนไม่อยากให้เกิดใครก็ไม่อยากให้เกิดทั้งนั้นแหละนะและโดยเฉพาะยิ่งไม่ได้ไปสร้างศัตรูไม่ได้ไปสร้างความเสียหายไม่ได้ไปสร้างความเกลียดชังให้แก่ใครด้วยย่อมยิ่งจะไม่มีใครที่อยากให้เกิดแน่นอนแต่มันก็เกิดนะถ้าจะว่ากันแล้วแหมพรพิชัยนี่นะไม่มีใครอยากให้ตายแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นแรงงานที่ทุกคนยอมรับเขาเรียกว่าเป็นดาวเด่นเป็นหัวใจของชาวชมรเราได้เลยนะพรพิชัยนี่เอางานเอาการนะพยายามทำอะไรต่ออะไรอย่างตัวเองก็ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มนะปฏิบัติอย่างกินอยู่หลับนอนหาศึกษาวิธีการที่จะปฏิบัติภาคเพียรเป็นคนที่เข้าใจว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยแต่มันก็ไปพลาดอะไรก็อาตมาก็บอกไม่ถูกนะอาตมาก็ได้แต่โยนไปหาวิบากสุดท้ายก็โยนไปให้วิบากเท่านั้นเองว่ามันก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องรู้แล้วว่าไม่มีใครอยากจะให้มันเป็นใช่ไหมไม่มีใครอยากให้มันเป็นระมัดระวังกันอยู่จริงๆแต่มันก็เป็นทีนี้มันมีอะไรล่ะเป็นเหตุบกพร่องที่เราควรจะได้มาวิจัยกันเหตุบกพร่องอย่างนึงที่อาตมาพยายามอยู่หลายอันเลยนะวันนี้ก็ขอไขความมากขึ้นหน่อยคือพวกเราเนี่ยเป็นชาวโลกุตระที่ยังมีแนวโน้มมาทางภพชาวโลกุตระนี่นะมีแนวโน้มมาทางภวตัณหากามตัณหาเราเข้าใจมันมีตัณหาอยู่3ตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพวกเรานี่มันโน้มมหาวิภวตัณหากับภวตัณหานะกามตัณหาเราชัดเพราะฉะนั้นเราใครๆที่จะมีจิตนี่นะมันวิ่งออกไปหาโลกนี่นะ จะเป็นโลกทางลาภก็ดียศก็ดีอะไรก็ดีที่จะไปกระดีกระดาไปอยากจะได้จะมีจะเป็นแบบโลกนี่นะหรือแม้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางกามทางราคะเรารู้ตัวดีเราเข้าใจดีเพราะงั้นพวกเราก็มีผลทางธรรมพอสมควรก็ไม่เอาไม่ค่อยฟุ้งไปหรอกจิตแม้ไม่มีสติไม่มีความพยายามมันก็พยายามอยู่แล้วในตัวของมันเองเป็นอัตโนมัติมันไม่ค่อยออกแต่เรามารู้ว่าอัตสาทะชนิดใหม่คือภวตัณหาภวตัณหาเป็นไงเขาบรรยายกันอยู่ในทางธรรมะทางโลกเขาบรรยายว่ามาเป็นฌานฌานก็คืออยู่ในภพรูปภพอรูปภพรูปภพอรูปภพไม่ใช่กามภพกามภพก็คือสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายกามคุณ5จะเป็นลาภยศสรรเสริญแบบโลกก็ตามหรือโลกียสุขแบบตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามมันก็จะฟุ้งออกไปข้างนอกตื่นอย่างคนโลกนี่เขาตื่นเขาทำงานหนักเมื่อยแต่เมื่อยเขาก็หาทางที่จะฟุ้งออกไปหากามระเริงระเริงจิตนี่จะระเริงระเริงไปหาเพลิดเพลินเอาวิทยุมาฟังเอาตามาดูเพลิดเพลินในสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาหูไปฟังเอาจมูกมาดมกลิ่นสัมผัสกระเจียวเจ้าอะไรต้องเข้าอยู่ในโลกนี่หรือไม่มีใครเจียวเจ้าด้วยก็ฟุ้งซ่านจิตมันจะกระจายกระจรกระจายออกไปหาโลกเองเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยหลับเขาจะไม่ค่อยตกภพเขาจะไม่ค่อยมีภวตัณหาเข้าไปอยู่ในรูปราคะอรูปราคะหรืออยู่ในรูปภพอรูปภพซึ่งมันเป็นภวังค์เข้าไปอยู่ในทางหลับงี้มันเป็นธรรมชาติของความจริงนะเป็นธรรมชาติของความจริงของผู้ที่ฝึกอย่างนี้มาแล้วก็มีจิตเห็นจริงปัญญาก็ตามทิฏฐิก็ตามเห็นและฝึกได้ด้วยเพราะโลกเขาไม่ฝึกโลกเขาไม่ฝึกเขาก็ยังเด่นในกามเด่นในโลกธรรมอยู่นั่นแหละตื่นคนพวกนี้ตื่นเก่งเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะไม่ง่วงง่วงหรอกเขาจะมาบอกว่าไอ้พวกนี้ปฏิบัติทำยังไงว้าวจะง่วงจะหลับที่จริงมึงก็มาอีกฐานหนึ่งฐานภวตัณหาฐานกามเราไม่ไปเพราะฉะนั้นอาตมาจะพยายามหาทางที่จะให้พวกเราตื่นให้พวกเราสนใจงานเข้าไปพยายามขนขวายโน่นนี่นะสดชื่นขึ้นมาเอาวิดีโอมาให้ดูให้รู้โลกกระทำให้รู้จักรสของโลกเข้าไปบ้างตามที่อาตมาคิดว่าควรจะเอามาให้ก็ไม่แล้วเก่งซะอีกรู้มากก็อาตมาซะอีกเนี่ยพาจะให้กิเลสเสียปวดโถเอ้ยก็คุณก็ไม่ไปอยู่แล้วอาตมาก็ต้องมีปฏินิสสคะมีการย้อนทวนเพื่อที่จะสลับไปสลับมาให้มันได้ทุกอันที่จิตของคุณลึกๆคุณไม่เอาแล้วอาตมายัดเยียดให้เอายัดเยียดให้เอาถ้าคุณมีตัวปัญญาเป็นปัญญินทรีย์หรือปัญญาพละที่แจ้งชัดแล้วนะคุณไม่เอาหรอกแต่คุณก็จะต้องได้รับรู้ในฐานะที่ถ้ามีกิเลสมันจะออกมาบ้างแต่คุณรู้แล้วเนี่ยว่ากิเลสมันออกมาคุณก็จะได้ปฏิบัติกับมันนั่นแหละมันจะได้เก็บรายละเอียดอันนั้นอีกแต่ถ้าคุณปล่อยเลยนะไม่เอาคุณจะตกภพอย่างยิ่งเลยและคุณจะตีทิ้งประเภทผลักโลกผลักโลกียะผลักกามผลักอะไรผลักสมมติสัจจะเป็นแบบฤาษีแล้วรายละเอียดของสิ่งที่เหลือของกามของโลกก็ไม่ขึ้นมาให้คุณได้รู้เพราะคุณฝังไปเลยฝังกลบไปเลยยิ่งคนที่ฝังกี่กลบไปเลยนั่นแหละยิ่งดักดานยิ่งไม่รู้ตัวกระทุ้งขึ้นมาก็ไม่ขึ้นง่ายนะเพราะว่าเราฝังเจตนาฝังมันเลยแต่เราแน่ใจด้วยว่าเราเก็บละเอียดได้อย่าลืมว่าทฤษฎีของพระเจ้าเป็นทฤษฎีที่เยี่ยมยอดที่สุดนะแล้วท่านยืนยันได้ว่าของท่านถอนอาสวะอนุสัยเก็บกิเลสกลางละเอียดกลางกิเลสหยาบกลางละเอียดครบแต่ถ้าไม่ถูกวิธีแล้วไม่มีปฏินิสสคะไม่ถูกวิธีไม่ย้อนทวนกลับมาสลับไปมาสลับไปมาอย่างที่ว่านี่นะไม่มีทางที่จะเก็บละเอียดได้หมดไม่พระอาตมาเอาหนังมาให้ดูวิดีโอมาให้ดูก็เพื่อจะได้ตื่นบ้างจะได้เห็นมีรถในพวกนี้และจะได้กระทุ้งกระแทกของจริงออกมาให้รู้ตัวให้ได้ต่อสู้ให้ได้ทำสงครามลบล้างกับของตัวเองไม่งั้นมันกลบฝังไปหมดมันลืมมันทิ้งมันไม่ขึ้นนะหรือแม้แต่จัดงานกินข้าวหาดเอาดนตรีมาเล่นกันก็อย่างพวกเราอะนะบ้างอะไรแต่ไรไปปล่อยเปรตบ้างอะไรแต่ไรบ้างเราก็จะได้ตื่นขึ้นมาบ้างไม่ฮะเข้าใจผิดด้วยหาว่าอาตมาพาเลวอีกนะแม่ฉลาดกว่าอาตมากันทั้งนั้นนะอาตมาก็ไม่รู้มานะอัตตาพวกนี้มันใหญ่ขนาดไหนกันนะเป็นไปในหลายๆอย่างหลายๆอันอาตมาพยายามที่จะให้เกิดการตื่นการสดชื่นสนใจโลกข้างนอกสนใจตื่นขึ้นมาเป็นชาคริยานุโยคะในหลายๆอย่างที่อาตมาเอามาพยายามที่จะให้กระทำซึ่งอาตมาก็ป้องกันอาตมาเคยถามเคยพูดนะว่าอาตมาสร้างพวกเรามาด้วยมือ แล้วอาตมาเอาสิ่งเหล่านี้มาให้พวกเราทำนี่อาตมาจะมอมเมาพวกเราให้มันเลวลงไปอีกเหรออาตมาบ้าหรือสร้างขึ้นมาด้วยยากด้วยเย็นกว่าจะได้แต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่ง่ายๆและเสร็จแล้วก็จะหาอีกกิเลสพวกนี้มามอมเมาให้พวกเราต่ำลงไปอีกงั้นเหรออาตมาบ้าหรือไงใครเห็นว่าอาตมาบ้าแล้วอาตมาไม่ได้คนงมงายไม่ได้คนบ้านะอาตมาว่าอาตมามีปฏิญาณมีปฏิภาณมีปัญญาความเฉลียวฉลาดพอสมควรนะมีแต่หาทางว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นซับซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆแต่อย่างว่าแหละมันก็ห้ามไม่ได้แล้วคนเรามันมีกิเลสมานะอัตตามันเถียงได้แม้กระทั่งครูล่ะนะทั้งๆที่เคารพนะว่าเป็นครูจะไม่เชื่อกูเองดีกว่าหัวไอ้เรื่องมันแน่กว่ากูก็จะเอาอย่างกูนี่แหละนะแล้วหาว่าอาตมาพาผิดทางด้วยนะพาผิดทางด้วยนี่ก็ได้โอกาสก็พูดกันหน่อยละอาทีนี้เหตุการณ์พวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหนื่อยก็ใช่เหตุปัจจัยที่ทำให้เราจะพักและพวกเราพักไม่เหมือนคนชาวโลกพักพวกชาวโลกพักเนี่ยฟุ้งซ่านไม่เคยหลับหรอกตื่นเขาเปิดเพลงฟังเขาก็ติดเพลงแล้วเขาเอาอะไรมาดูเขาก็ติดลูกตาแล้วเขาก็ดูตาไปแล้วและพวกเราเนี่ยผลักไม่เอาเอาอะไรมาดูก็ดูวิดีโอยังหลับเลยพวกเรานะเนี่ยแสดงว่าจิตพวกเราไม่ชาคริยาไม่ตื่นจิตของเรานี่ไปผลักด้วยยิ่งไปผลักมีทิฏฐิผลักด้วยมันก็ยิ่งไม่เอาสิเพราะต้องฝึกจิตขึ้นมาอาตมาหาทางแม้แต่ให้ตีระฆังให้ทำอะไรต่างๆนานายิ่งตีระฆังอาตมาไม่เข็นแล้วตีระฆังขนาดเอารูปรสกลิ่นเสียงมายั่วยังไม่ค่อยจะเอาให้ไปตีระฆังเหรอเมินซะเถิดจะให้ไปตีระฆังให้ฝึกตื่นยิ่งไม่เอาใหญ่แล้วยิ่งยากเย็นใหญ่ก็อาตมาก็ไม่เข็นนะใครจะทำเอาบ้างเพียรเอาบ้างก็มีนะทุกวันนี้ก็มีบ้างมีคนเพียรบ้างซึ่งอาตมาก็เห็นใจว่าไอ้ตีละครั้งนี่มันกินหลายต่อเพราะตีละครั้งนี่ถ้าอินทรีย์พละไม่แก่กล้าจริงได้ยิ่งไปนอนก็นอนไม่เต็มตาด้วยนะทีนี้เราไปกันใหญ่เลยนะตื่นหลับๆไอ้ตื่นมาแล้วไปตีละครั้งเสร็จแล้วหลับก็หลับไม่ลงอีกด้วยนะเสร็จเลยยิ่งหนักกันใหญ่เพราะอันนี้มันอาศัยภูมิฐานชั้นสูงขึ้นไปอีกอาตมาก็ถึงไม่เร่งรัดนักไอ้เรื่องตีละครั้งแต่ได้พาธรรมมาตั้งแต่อยู่แดนอโศกนั่นแหละไอ้เรื่องนี้เป็นวิธีการที่เราจะต้องสร้างชาคริยานุโยคะนี่เป็นผลของอาตมาถือว่าเป็นผลของภวตัณหาภวังค์เป็นผลของสภาพที่เรายังแก้ไม่ได้เสียชีวิตไปคนคนหนึ่งอาตมาว่าจะคงจะเป็นสภาพนี้มากกว่าแต่อาตมาวิเคราะห์แล้วว่าพรวิชัยเป็นคนขับรถใหม่กำลังอยากขับกันตอนนี้พรวิชัยได้อยากขับรถตอนนี้เพราะฉะนั้นในการอยากขับรถยังมีปีติหนึ่งตัวเองก็ยังไม่คล่องความระวังยังมีนะตัวเองก็ยังไม่เก่งนักยังไม่ประมาทความระวังยังมีสองตัวเองกำลังมีปิติอาตมาก็วิจัยว่าไม่หลับหรอกคนอื่นน่ะเชื่อเลยว่าหลับเพราะคนอื่นไม่ได้ทำหน้าที่ขับหมอพ่อไม่ได้ทำงานนะรับรองเลยพวกเราเนี่ยปล่อยพับรับรองไม่ถึงปลาลูกวียังไม่ทันสิ้นเสียงอ่ะปิดนะรับรองรับพวกเรานี่ยิ่งนั่งรถแล้วมันเหมือนเปลกไกวเงี้ยนั่งรถแล้วมันเหมือนเปลมันก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอาตมาเชื่อแน่เลยว่าหลับหมดทุกคนนะไม่ต้องพูดก็เข้าใจก็เชื่อเห็นจริงเพราะว่าเราเองเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็มันก็เมื่อยเพลียด้วยนะเมื่อยด้วยแล้วเราก็ความตื่นเราก็น้อยด้วยมันก็เลยเป็นงี้นี่คือผลเสียของภวตัณหานะภวตัณหาผลเสียที่เรายังแก้กันไม่จบแก้กันยังไม่ดีแก้กันยังไม่ได้ทุกวันนี้นะถ้าพวกเราแก้ตัวนี้ได้ขึ้นมาบ้างแล้วนะหลายอย่างจะดีพวกเราจะเบิกบานแจ่มใสนอกจากเบิกบานแจ่มใสแล้วพวกเราก็จะมีความขนขวายมีการรับรู้ข้อคนตื่นเนี่ยมันจะรับรู้อะไรต่ออะไรบกพร่องอะไรต่ออะไรที่ควรจะเป็นมันก็จะดีกว่าพลังงานหรือว่าการสร้างสรรค์อะไรก็จะเต็มที่ด้วยจะเกิดพลังในการสร้างสรรค์ดีนะกำลังของปัญญาจะเกิดเห็นจริงนะกำลัง4ประการจะเกิดหมดเลยกำลังความกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์นะกำลัง4เนี่ยที่เราเอามาเน้นให้เห็นว่าเราปฏิบัติทำแล้วจะต้องเข้าใจนะว่าความเจริญมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะปัญญาที่อาตมาพูดนี่ก็เป็นปัญญาทางฟังคุณเอาไปคิดเป็นจินตามยปัญญาเสร็จแล้วไปปฏิบัติจนเกิดภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาที่ตัวอธิปัญญาหรือตัวญาณที่เห็นจริงเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมั่นใจขึ้นไปเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละมันจะสอดซ้อนไปลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยเลยกำลังปัญญานั่นแหละทำให้เราเกิดกำลังความเพียรโดยเราไม่ต้องไปดันความเพียรวิริยะเนี่ยมันมีกำลังของมันขึ้นมามันมีอินทรีย์พละของมันก็คือตัวคุณภาพของความขยันความเพียร มันจะขึ้นของมันโดยที่เราไม่ต้องไปดันมันมากไม่ต้องไปใช้อินทรีย์พละอะไรดันไม่ใช่อินทรีย์พละไม่ต้องไปใช้กำลังงานเราจะรู้ว่าเราฝืนเราฝืนมันไม่ฝืดเหมือนกันเถอะความเพียรไม่ฝืดใช้ภาษาคนพูดนะความเพียรจะไม่ฝืดความเพียรจะคล่องตัวขึ้นไปนั่นแหละคือกำลังของวิริยะกำลังของความเพียรนะมันจะเป็นกำลังจริงๆนะเราจะรู้อาตมาพูดนี้อาตมาเชื่อว่าพวกเราปฏิบัติธรรมมานี่รู้ตัวไหนเราชอบนี่นะมันจะมีคือมันมีฉันทะมันจะมีวิริยะมันจะมีจิตตะเป็นอิทธิบาทอิทธิบาทถ้ามันมีสภาวะจริงนะเกิดความยินดีกับอันนี้พอใจกับอันนี้นะวิริยะมันก็จะตามไปความเอาใจใส่มันก็จะมากจริงแล้วเราก็จะได้หัดวินิจฉัยวิมังสาหัดตรวจตราทำงานเพราะอิทธิบาทนี่คือกำลังของการงานที่มีผลสูงนะแต่ถ้าเราไม่พอใจนะเราไม่ยินดีเราไม่มีฉันทะนี่นะมันจะฝืดนั่นแหละถ้าเผื่อว่าเราแก้ความฝืนให้เกิดความเห็นชัดแจ้งเกิดผลดีขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถ้ามันขึ้นมีกำลังสูงขึ้นมานะวิริยะมันตามมาเลยเพราะฉะนั้นวิริยะพละหรือว่าตัวกำลังความเพียรนี่นะมันเกิดได้จากสัจจะอย่างที่กล่าวนี้ได้จริงๆนะแล้วเราก็เพียรแล้วทำอะไรอ่ะก็ทำการงานการงานนั้นไม่มีโทษก็คือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นแหละอนวัชชะนี่การงานอันไม่มีโทษนี่เป็นอนวัชชะพละกำลังของการงานอันไม่มีโทษก็คือสัมมาอาชีพคือกำลังที่การกระทำการงานเรานี่เจริญงอกงามเมื่อศาสนาพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ศาสนาที่ยิ่งบรรลุยิ่งเจริญแล้วยิ่งนั่งเฉยๆยิ่งตกภพดีไม่ดีก็เอาแต่บอกว่านิพพานต้องเข้ามาอยู่ข้างในนี่สายหลับตาท่านทำนิโรธสมาบัตินั่นทำฌานสมาบัติไอฌานสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติอย่างพวกหลับตานะเขาใช้ภาษาเรียกของเขาจนชินจนเข้าใจหมดแล้วอาตมามาอธิบายขยายความว่าฌานสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติของพุทธมันไม่ใช่อย่างนั้นมันดับสนิทกิเลสแล้วมันก็เป็นสมาบัติคือปฏิบัติต่อเนื่องกันเกิดอย่างเจริญจริงเลยเป็นฌานสมาบัติลืมตาสมาบัติก็ดีฌานก็ดีนี่เป็นอุตริมนุสธรรมนะเป็นธรรมะอันเหนือมนุษย์ที่จะเข้าใจได้ง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องตื่นนะนี่อาตมากำลังบรรยายเนี่ยเหมือนกับอวดอุตริมนุสธรรมอยู่บรรยายสมาบัติบรรยายสมาธิบรรยายฌานไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะเราตื่นโดยกิเลสเรารู้แล้วว่ากิเลสมันดับนิโรธสมาบัติก็คือมีนิโรธต่อเนื่องเกิดอยู่เลยสมาบัติเนี่ยเกิดต่อเนื่องอยู่เกิดอย่างสงบกิเลสนิโรธกิเลสดับสนิทกิเลสและนิโรธแปลว่าความดับสนิทดับสนิทกิเลสแล้วมันก็มีความดับสนิทของกิเลสต่อเนื่องไปเรื่อยๆสมาบัติแปลว่าความต่อเนื่องนะเกิดความต่อเนื่องนะเกิดความแข็งแรงเกิดความต่อเนื่องอันนั้นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเพราะฉะนั้นมันดับกิเลสได้อย่างไรมันก็ต่อเนื่องตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นน่ะทรงสภาพอย่างนั้นไปเรื่อยๆฌานก็คือไม่มีนิวรณ์เหตุปัจจัยตัวสำคัญหรือว่าความหมายตัวสำคัญก็คือไม่มีนิวรณ์มันก็ไม่มีนิวรณ์อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยนั่นแหละคือสภาพฌานสภาพสมาบัติแล้วลืมตานี่กระทบสัมผัสได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศโลกียะอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเกิดกิเลสเลยลืมตานี่พุทธิ์ถึงบอกว่ามันเจ๋งจริงๆมันเป็นโลกุตระจริงๆมันอยู่เหนือเลยยั่วยุยังไงก็ไม่ขึ้นดับสนิทอยู่อย่างนั้นแหละกิเลสน่ะไม่มีเกิดไม่มีกิเลสเกิดเลยแต่เขาพูดก็ไม่รู้เรื่องว่ากิเลสเกิดหรือไม่กิเลสเกิดเขาไม่เคยพูดก็มานั่งหลับตาอย่างนี้ไม่ให้กิเลสเกิดเราก็เข้าใจคุณจะนั่งหลับตาไม่ให้กิเลสเกิดด้วยประเภทสมถะด้วยประเภทสะกดจิตเอาไว้ก็ช่างแล้วก็คุณก็บอกว่าสมถะแล้วก็ไม่พอคุณก็บอกวิปัสสนาโดยการมานั่งยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาคือพยายามที่จะให้มันจิตตื่นอยู่ในภวังค์จิตตื่นในภวังค์แล้วก็ตรวจกิเลสของเราแล้วก็พยายามไม่ให้กิเลสมีในภวังค์คุณก็ได้ในภพเท่านั้นเองว่าในภวังค์ขนาดนั้นคุณไม่ได้มีอะไรยั่วยุตาหูจมูกลิ้นกายปิดทวาร5มีแต่อยู่ในจิตเท่านั้นเองเป็นทวารใจทวารมโนแล้วคุณก็บอกไม่มีเอ้าโอเคในขณะนั้นคุณไม่มีในขณะที่อยู่ในภพของคุณไม่มีแต่ลืมตาออกมาคุณมีมั้ยกระทบสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสสัมผัสกลิ่นเสียงพวกเนี้ยคุณมากระทบสิ่งเหล่านี้เกิดมั้ยล่ะอ่ะอย่างงี้ตั้งหากที่เป็นปัจจุบันธรรมอย่างงี้ตั้งหากเป็นวิปัสสนาธุระเป็นวิปัสสนาที่ทันทีทันใดเป็นกิจในขณะที่ลืมตานี่ตั้งหากสำคัญอันนี้นะมันแจ้งชัดเลยอยู่เหนือแล้วมาอยู่เหนือไอ้ตะกำลังเป็นๆยังไงไอ้ไปหมกไปหมักไปหลับหูหลับตาปิดทวารอย่างงี้อ้าวก็ปิดทวารไปแล้วมันจะมีอะไรมากมายแล้วอ้าวก็เราก็ไม่ว่าอะไรเป็นอุปการะก็ไม่ว่าอะไรอธิบายกันได้ว่าเป็นอุปการะแล้วเราฝึกฝนไปก็รู้ว่าเป็นอุปการะแต่ส่วนที่ตรงที่สุดนี่เรื่องนี้นะ ทีนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมาว่าพวกเรานี่ถึงแม้ว่าจะล้างกิเลสไม่ได้ถึงถอนอนุสัยอาสวะจากกามก็ตามแต่ก็เบาบางแต่ก็เป็นไปได้ทนได้หลายคนจะรู้ตัวว่าแต่ก่อนนี่แม้เรามีกามจัดจ้านนะเรามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดยึดความสวยความงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมสัมผัสอร่อยทั้งลิ้นกายสัมผัสอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันแรงกว่านี้นะเดี๋ยวนี้มันก็ลดน้อยลงมากจะมีอยู่แวดวงที่ใกล้ชิดที่ของเราก็เรียนรู้ชั้นพิเศษต่อไปเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไม่ได้มีอะไรพวกนี้มากมายนั่งเข้าไปหรืออยู่นิ่งๆว่างๆหรือทำอะไรที่เป็นประเภทสมาธิแบบคอนเซนเทรตสมาธิแบบกำหนดลงไปในที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็เลยอยู่ในที่แคบมันแหมชักรีเร็วจะรีง่ายนะถ้ามันไม่รู้สึกว่ามีฉันทะมียินดีเท่าไหร่ก็คิดมักจะหลับไปได้เนี่ยพวกเราจะเป็นภัยตรงนี้ถ้าไปทำงานกับเครื่องกลไปทำงานกับเครื่องมืออะไรที่มันมีภัยนะมันจะทับมันจะบดมันจะบีบมันจะตัดมันจะอะไรเนี่ยระวังเถอะระวังพวกที่มันไปติดภาวะตัณหามากๆนี่จะตกภพง่ายๆเนี่ยระวังแม้แต่ขับรถขับรานี่ก็ด้วยมันจะติดง่ายๆอาตมาวิเคราะห์ได้นะว่าพรพิชัยอาตมาว่าไม่ใช่เพราะพรพิชัยตกภพไอ้นั่นง่ายๆหรอกเพราะว่าขับรถนี่มันไม่ใช่หลับง่ายๆคนธรรมดาเนี่ยขับรถรู้ตัวดีว่าเราจะต้องตื่นเสมอไม่ง่วงให้ตายยังไงเราต้องตื่นน่ะคนเราอ่ะมันจะมีพลังพิเศษขึ้นมาต้องสำนึกขับรถเนี่ยไม่สำนึกไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งคนขับรถใหม่ๆไม่กล้าคนขับรถใหม่ๆไม่กล้าหรอกไม่กล้างีบง่ายหรอกไม่กล้าวูบง่ายหรอกไม่กล้างีบหรอกนอกจากมันสุดวิสัยถ้าไม่สุดวิสัยแล้วนะมีกรณีเดียวที่จะง่วงจะหลับพรพิชัยนี่คือสุดวิสัยถ้าไม่สุดวิสัยไม่หรอกแต่กำลังใจพรพิชัยแข็งนะเขาทนจริงๆเลยนะนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงนี่เขาฝึกมานานหลายปีนะเพราะนั้นอาตมาวิจัยแล้ววิเคราะห์แล้วว่าไม่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ตัวเองก็ไม่มาบอกอาตมาแล้วนะถามก็ไม่ได้แล้วนะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ได้แต่วิจัยกันไปเท่านั้นเองทีนี้เพื่อนๆนะใครจะรู้อะไรแค่ไหนนั่งอยู่ข้างหน้าก็หลายคนก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องบอกผมก็หลับนี่ที่ป่วยเจ็บๆอยู่เนี่ยมีประสิทธิ์เก่งการทำดินทองหวังเบญจพรบุญมากกระทาง3คนนี่อยู่โรงพยาบาลวิภาวดีขณะนี้บุญมากนะตอนที่ชนนั่นนะไม่รู้สึกตัวเลยสิ้นสตินะสลบแล้วก็ไปฟื้นที่โรงพยาบาลกันนนนะนอกนั้นอีก2คนไปด้วยกัน6คนด้วยกันอีก2คนคือสมบูรณ์เนี่ยยังไม่พบหน้าเลยบอกว่าไปร้องห่มร้องไห้ยังไม่จุดอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้นะยังไม่ได้พบอีกคนนึงคือชัยวันยังไม่รู้จักอาตมาไม่รู้จักว่าเป็นคนใหม่นะสุชัยวันไม่รู้จักเป็นคนไหนก็อาตมาก็ไม่รู้ไปด้วยกันแล้วก็คนใหม่ยังไม่น่าจะตกพบมากนักน่าจะรู้ดีกว่าเพื่อนก็ยังไม่ได้คุยด้วยเลยฮะเจ็บน้อยกว่าเพื่อนแล้วก็นั่นแหละนั่นพันแขนอยู่นั่นน่าจะรู้หรือหลับไปกับเพื่อนเหมือนกันฮะนั่งข้างหลังก็อาจจะไม่รู้ละเอียดนะหลับด้วยอาตมาแก้ไขตัวหลับนี่ไม่ได้นี่นะพวกเราจะเจริญไม่ได้เลยนะแก้ตัวหลับไม่ได้นี่นะนี่ดีขึ้นพอสมควรนะสำหรับสมณะก็ดีสำหรับนักบวชก็ดีดีขึ้นพอยากนะไม่ใช่ง่ายยากก็ดีขึ้นพอสมควรแต่ขนาดนั้นก็ยังหลับยังติดอยู่พอสมควรเหมือนกันทำแม้แต่ขนาดระดับเนี้ยซึ่งมันเป็นกิเลสตัวที่เราจะต้องเพิ่มฐานจริงๆนะกามาพบกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยนะกลับตื่นนะวิภาวะตัณหานี่กลับตื่นนะเพราะว่าเป็นตัณหาอุดมการตัณหาที่จะต้องเรียนโลกวิทูเรียนพหูสูตรตัณหาที่จะสร้างความดีวิภาวะตัณหานี่กลับเป็นตัณหาที่ตื่นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราผ่านวิภาวะตัณหาไม่ได้วิภาวะตัณหาก็ไม่สมบูรณ์คืออุดมการไม่สมบูรณ์อย่างทุกวันเนี่ยวิภาวะตัณหาหรืออุดมการพวกเราเนี่ยยังไม่เข้มยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มที่ถ้าตราบใดที่พวกเราเนี่ยเลื่อนฐานจากกามตัณหาลดได้มากภาวะตัณหาลดได้อีกไปอยู่ฐานวิภาวะตัณหากันนะพวกเราจะเจริญมากมายเลยเพราะว่ามันจะมีอุดมการณ์กันและจะเป็นคนตื่นแล้วก็จะมีฐานรองรับที่จริงไม่เอาโลกไม่ติดภพกามภพข้างนอกและก็ไม่ไปหลงดิ่งลงไปเป็น อัตตกิลมัฏฐานโยคอาตมาใช้คำอัตตกิลมัฏฐานโยคข้างนอกนี่ใช้ว่ากามสุขัลลิกานโยคกามสุขัลลิกาของเราเจริญพอสมควรแต่อัตตกิลมัฏฐานโยคนะเป็นภวตัณหาเนี่ยเรายังทรมานตนเบียดเบียนตนอยู่ในส่วนนี้เบียดเบียนก็เพราะว่าเราเติมกิเลสให้แก่ตัวเองนั่นคือการเบียดเบียนตนการเติมกิเลสให้ตัวเองนี่แหละคือเบียดเบียนตนอย่างน้อยอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วเราก็ให้แล้วได้อยู่นิ่งๆมันก็สมอารมณ์เสพสมอารมณ์ว่าได้นิ่งๆได้หลับสนิทหรือไม่สนิทก็แล้วแต่คนบางคนหลับสนิทเลยลงพบปั๊บปี้บางคนนี่ลงพบแหมปุ๊บเดียวเท่านั้นฝันเจ็ดเรื่องเลยนะบางคนนี่ลงพบพอลงวับไปแค่นั้นวับออกมาได้เจ็ดเรื่องฝันไม่รู้อะไรไม่รู้ฟุ้งซ่านปั๊บเดียวนะบางคนได้มากกว่าเจ็ดอีกก็แล้วแต่คนแล้วแต่ใครที่จะมีจริตหรือว่ามีแบบไหนนะจิตของใครแบบไหนก็แล้วแต่เพราะใครฝึกเป็นสมถะได้ดีๆลงพบไปก็ดับไปเลยบางคนฝึกสมถะไม่ดีแม้ลงพบในชั้นภวังค์ก็ยังไปฟุ้งซ่านในภพได้ฟุ้งซ่านในภพเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโน่นเป็นนี่อะไรมากมายก่ายกองตามในภพนั่นแหละนะแล้วแต่ฐานของใครที่จะดับอุทจจะนะดับถีนมิทะแก้ไขถีนมิทะแก้ไขอุทจจะได้ขนาดไหนก็เป็นไปตามจริงของผู้นั้นผู้นั้นนะวันนี้เหตุการณ์วันนี้อาตมาคิดว่าพวกเราจะได้คิดและจะได้มีสำนึกหรือว่ามีกำลังในการที่จะตั้งใจแก้ไขภวตัณหาไปอย่างสำคัญกว่าที่เคยเพราะมันเป็นพิษเป็นภัยมันไม่เจริญและมันก็ไม่ก้าวข้ามขั้นข้ามฐานต่อไปได้มันพาให้มันทำให้เนิ่นช้านะมันทำให้ได้เนิ่นช้าได้เก่งมากเลยภวตัณหานี่แล้วมันรู้ยากด้วยนะเพราะว่าตัณหาและกามตัณหายังพูดกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นวัตถุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะว่าตัณหาเป็นยังไงของคุณมันของคุณอยู่คนเดียวอ่ะเพราะว่าตัณหาเป็นอุปทานแล้วเป็นเรื่องของคุณอ่ะมันของคุณอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่รู้อ่ะของคุณฟุ้งซ่านหนักหรือสมถะขนาดหนักขนาดไหนเอ้ยทีนมิทะขนาดหนักขนาดไหนก็แล้วแต่คุณคนเดียวของคุณเองคุณรู้ตัวเองดีเพราะคุณจะมันขนาดนั้นมันขนาดนี้อร่อยเป็นอัศาธาอร่อยขนาดนั้นขนาดนี้อะไรเนี่ยมันจึงเป็นของเราของเราและเราก็บอกใครยากนอกจากบอกใครยากแล้วเราก็ไม่ค่อยเพราะเราไม่ได้ไปกวนใครว่างั้นเถอะก็ของเราเองอ่ะเราจะสงบหรือจะฟุ้งซ่านอะไรพอลงไปนี่แล้วเราก็ไม่ได้ไปกวนใครนะเราก็เสพของเราเองมันก็เลยว่าเออเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกันเลยของกูคนนั้นเองอย่ามายุ่งกับกูกูจะลงพบของกูเนี่ยมันทำให้อวดดีมันเกิดมานะอัตตาอย่างนี้แล้วมันก็เลยไม่อยากจะแก้ไขไม่อยากจะแก้ไขก็เลยยิ่งติดก็ยิ่งเบียดเบียนตนที่อาตมาว่าแล้วว่ามันก็ยิ่งติดมันก็ยิ่งอร่อยอัศสาธามันก็ยิ่งหนายิ่งเป็นปุถุยิ่งหยาบยิ่งกล้านยิ่งอะไรอะไรขึ้นไม่ฝึกชาคริยานุโยคะซึ่งเป็นองค์ธรรมนะอัปปนกธรรม3สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตาชาคริยานุโยคะสำรวมอินทรีย์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์6โภชเนมัตัญญุตาอาตมาก็ปลุกปล้ำกันมามากมายนะมันก็ต่อเนื่องจากโภชเนมัตัญญุตานั่นแหละนะเอ้ยไม่ใช่ต่อเนื่องจากสำรวมอินทรีย์6นั่นแหละแต่อินทรีย์5ชัดๆก่อนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นกามคุณ5มหาโภชเนมัตัญญุตามันก็มาเกี่ยวข้องกับเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่เรายังติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่นั่นแหละนะส่วนอันนี้นี่ภวตัณหาโดยตรงชาคริยานุโยคะนี่ภวตัณหาโดยตรงพยายามพูดอาตมาก็ต้องมาลงโทษตัวเองว่าเราไม่เก่งนะพูดยังไงเขาไม่เห็นความสำคัญพูดยังไงเขาไม่พยายามภาคเพียรในประเด็นนี้ในตัวอัปปนกธรรม3ตัวนี้แหละยังบกพร่องยังไม่เจริญมากพวกเราไอ้พวกนี้ก็รู้เหลี่ยมรู้คูณนะรู้ภาคปฏิบัติรู้อะไรต่ออะไรพอสมควรนะสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตัญญุตาเนี่ยก็รู้พอไปพอมาพอได้แล้วก็ได้ยิ่งได้บอกแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องภวะภพในเรื่องภวะตัณหาด้วยแล้วเราก็จะยิ่งแย่เพราะยิ่งหนีจากกามมันก็ยิ่งดิ่งภพหนักฟังออกไหมมันเป็นธรรมชาติของมันนะคุณยิ่งผลักข้างนอกคุณก็ยิ่งได้โอกาสแล้วโว้ยมุดหนักเลย ันก็ช่วยกันยากยิ่งลงไปในภพของคุณแล้วนี่ใครจะไปช่วยได้มากอาตมาก็มุดเข้าไปหาภพของคุณไม่ได้ภพใครภพมันนะเข้าไปคุยไปเคลียร์ออกมาก็ไม่ค่อยได้นะภพเนี่ยนะอันนี้ก็บอกหลักวิชานะบอกหลักวิชาว่าเรามีเหตุปัจจัยอะไรขึ้นมาก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ในหลักวิชาพวกนี้ว่าเราจะต้องตื่นตัวเราจะต้องแก้ไขเรียนรู้เรื่องชาคริยานุโยคะกันให้มากขึ้นที่อาตมาบอกแล้วว่าให้พวกเราเนี่ยได้ขมิ้นขมันในการงานได้มีคนขนขวายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเข้าไปสังสรรค์กันใครมีการอาฆาตมาดหมายอะไรกันเนี่ยจองเวงจองกรรมอะไรกันอยู่นี่ก็เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กันดูบ้างแม่ไปเกลียดไปชังอะไรกันนะกันนะมันก็กิเลสของตนนะหมักมันอยู่นั่นแหละไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมตีแตกจะเอามันไว้ทำอะไรมันฉุดอันอื่นด้วยนะมันไม่ได้ว่าหมายความว่ากิเลสนี้เราไม่ตีแตกอะเราจะปล่อยมันแล้วมันจะดีเหรอมันเป็นภาระมันเป็นเหตุปัจจัยมันเป็นองค์ประกอบที่ไปทำให้กิเลสอื่นจัดจ้านด้วยช่วยกิเลสอื่นเจริญด้วยนะมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีตัวนี้แล้วเราไปทำตัวอื่นเท่านั้นตัวนี้ปล่อยมันแล้วมันไปคล้องไปแวะตัวอื่นไม่นะตัวสัมผัสตัวที่มันจะต้องเป็นเกี่ยวเนื่องนะตัวสัมผัสเนี่ยมันสัมผัสจริงๆมันเป็นปฏิสัมผัสปฏิสัมพันธ์มันจะเกิดการปฏิสัมพันธ์กับมันอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นการปฏิสัมพันธ์นะ interaction เนี่ยมันจะเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่มากก็น้อยไอ้โลภก็ดีโกรธก็ดีสัมพันธ์กันเป็นปฏิสัมพันธ์กันเกี่ยวกันนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวโลภกับโกรธคนละตระกูลจริงแต่มีปฏิสัมพันธ์กันมีสภาพเกี่ยวเนื่องกันในนัยยะที่ลึกซึ้งนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันนะเพราะฉะนั้นเราเองเราดิ่งพบก็เพราะว่าเราเองเราตัดกามว่าถ้าพบว่าเราเองเราตัดกามแล้วดีตัดกามได้ดีนะเอาดีแล้วกลายเป็นหนักเข้าไปหาพบหนักเข้าไปอีกก็ซวยสิตัดกามได้ดีได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งไม่เอาละโลกไม่เอาโลกแล้วก็อย่าไปหลงพบแล้วก็ปล่อยตัวแล้วดิ่งไปหาพบก็เลยหนักเข้าไปใหญ่เสียแต้มเลยมันเนี่ยมันมีนัยยะหนุนเนื่องกันอยู่อย่างนี้เหมือนกันอาตมาเองอาตมาไม่รู้จะแก้ไขยังไงเห็นตัวเองว่าตัวเองนี่ไม่ค่อยเก่งคนเก่าๆแก่ๆอยู่อาตมามานานแล้วนะปฏิบัติมาก็ยังพยายามที่จะแก้ไขให้ตื่นจากพบให้เกิดการสังสรรค์สัมพันธ์มีการเบิกบานร่าเริงไม่ละบูฮูไปไหนก็บูไม่เบิกบานร่าเริงไม่สัมพันธ์นะไม่มีฉันทะไม่เป็นคนยินดีปรีดาคือมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อาตมาไม่มีอาการอย่างนี้นะอาการบูฮูนี่อาตมาว่าอาตมาไม่มีนะอาตมาไม่มีนะนอกจากจะสังขารนอกจากจะปรุงนะให้มันบูฮูทำเป็นเคร่งทำเป็นขรึมทำเป็นทำเป็นโกรธอะไรงี้นะอาตมาเคยเล่าให้ฟังนะตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยม7ยม8ด้วยซ้ำอาตมาอยู่เป็นลูกศิษย์วัดอาจารย์เอาเด็กมาให้เลี้ยงเอาเด็กมาให้ดูแลให้อาตมารับผิดชอบลูกศิษย์อีกตัวเล็กให้อาตมาดูแลอาตมาก็ต้องปกครองดูแลแล้วมันสนก็ดุมันก็ทำหน้าเครียดหน้าดุหน้าอะไรมันหัวเราะกันมันไม่กลัวไม่เกรงไม่นะอาตมาถามว่าทำไมไม่กลัวอาตมาเหรอดุได้ยังไม่กลัวอีกก็บอกดุอะไรไปเห็นดุตรงไหนเลยอาตมาก็ต้องเนี่ยอาตมาไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมนะตอนนั้นนะก็คิดว่าตัวเองดุจริงๆนะใจจิตจริงดุจริงๆนะแต่มันก็ยังเด็กมันยังหัวล่อเลยอย่างนี้จริงๆเลยอาตมาดูมันเคยเอามาเล่านะเรื่องนี้นะอาตมายังจำได้ว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันไม่กลัวเรามันบอกว่าเห็นหน้ากลัวในหน้าตาไม่เห็นหน้ากลัวเลยนะหน้าตาตอนนั้นก็ยังไม่แก่ด้วยซ้ำนะยังอายุยังไม่ถึง20อ่ะนะมันก็ยังอ่อนๆด้วยแล้วมันจะไปดุอะไรลงเดี๋ยวนี้ถึงแม่ไม่ดุมันก็ดูแก่มันก็ดูดุแล้วยิ่งบางทีไว้หนวดยาวๆหน่อยปล่อยรุมรามขึ้นมาหน่อยมันก็ดุแล้วนะเดี๋ยวนี้มันก็พอไปได้แต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยดุยังไงเขาก็ไม่เห็นว่ามันดุมันดุไม่เป็นบึ้งบึ้งโกรธเครียดอะไรอาตมาไม่เคยเครียดในชีวิตเครียดคืออะไรอาตมาเคยพูดแล้วมันเป็นยังไงนะความเครียดอาตมาพยายามอนุมานตามนะเครียดมันคงเป็นอย่างนี้นะก็พูดประล่มประแล่มไปกับพวกเราว่าเครียดเป็นอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้แต่อาการจริงๆอาตมาไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเครียดอย่างนี้เขาเรียกว่าเครียดอาตมาว่าเอ๊ะอย่างนี้เหรอเครียดเครียด มันเป็นยังไงมันตึงๆเหรอมันปวดๆเหรออาตมาปวดหัวก็เพราะว่าใช้สมองมากก็ปวดหัวอันนี้รู้ประเดี๋ยวพักผ่อนก็หายไม่ต้องไปรักษาโรคเครียดไม่ต้องไปเต้นระบำไม่ต้องไปอะไรหรอกก็พักผ่อนนะมันเครียดเพราะว่ามันล้าสรีระมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณอาตมาว่าโรคเครียดมันโรคจิตวิญญาณนะไม่ใช่โรคของประสาทหรือว่าโรคของเซลล์โรคของส่วนสรีระนะโรคเครียดมันโรคของประสาทนะหมักหมมตัวเองกดกักเก็บอะไรแล้วแต่แล้วก็รับเละอะไรมาคลายไม่ออกก็เลยวุ่นอะไรเองอาตมาว่าอย่างนั้นนะเป็นโรคของทางจิตและอาการอย่างนั้นอาตมาตั้งแต่เป็นคารวาสก็ไม่เป็นแม้จะรับงานหนักอะไรเนี่ยอาตมาก็หาวิธีการโน้ตจดไอ้โน้ตในนี่ทำติ๊กเอาไว้เองว่างี้มันจะลืมมันจะอะไรก็ไม่สับสนอะเป็นไปได้ไม่เครียดอะยิ่งเดี๋ยวนี้ยังไม่มีปัญหาใหญ่นะพระธรรมมาเองอาตมาถึงเห็นว่าพวกเรานี่ทำไมมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะปมของอโศกนี่คือปมคลายความมัวหมองอโศกไม่โศกไม่หมองไม่โศกไม่เศร้าไม่บึ้งไม่ตึงถ้าอาตมาทำจุดนี้ไม่สำเร็จอาตมาก็ทำอโศกไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นใครที่ยังหน้าบึ้งหน้าเคร่งหน้าตึงไม่ยิ้มแย้มอยู่เนี่ยยังไม่ใช่ลูกอาตมาหรอกอาตมายังสร้างยังไม่เป็นลูกยังเป็นลูกของพวกโศกอยู่เป็นลูกพวกโศกอยู่มันเศร้ามันมองมันบึ้งมันตึงมันเครียดมันเข้มมันเข่งมันอะไรยังไงอาตมาก็ทำไม่ค่อยออกทำไม่ค่อยตรงมันต้องแก้ตรงนี้อาตมาพยายามที่สุดเลยที่จะหาวิธีการซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมาบอกพวกคุณหลายอย่างไม่จำเป็นจะต้องมาอธิบายแล้วกับไม่ได้เรื่องอีกด้วยรู้ทันมันนกรู้แล้วก็เลยไม่ทำทำไปก็รู้แล้วรู้ทางเพราะฉะนั้นหลายอย่างหลายอันหลักของจิตวิทยาเนี่ยบอกไม่ได้หลักของจิตวิทยาหลายอันหลายอย่างบอกไม่ได้บอกให้เจ้าตัวรู้ตัวก่อนไม่ได้ถ้าคือรู้ตัวก่อนไม่เกิดปฏิกิริยาบางทีให้เจ็บปวดบางทีให้กระแทกบางทีให้ลิ้มรสบางทีให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนบางทีขยายความนิดหน่อยแล้วก็ให้เจอมากๆหลายอย่างบางทีขยายความมากหน่อยให้เจอนิดหน่อยหรือขนาดปานกลางอะไรก็แล้วแต่มันมีรายละเอียดแม้รายละเอียดเยอะแยะที่ค่อยๆเป็นไปนะอันทีนี้ก็เรื่องที่เราควรจะเป็นกันขณะนี้ก็คือหลายคนรู้สึกว่าเสียใจนะอาละเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสผู้ที่ยังจะต้องเสียใจแต่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะจะเสียใจเราก็ต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ใจดำเราก็รู้เราก็ทำตามควรว่าเราจะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายจัดแจงทำอะไรที่มันดีที่สุดเราก็ทำนะเราไม่ได้อยากให้เพื่อนเราจากไปแต่เพื่อนจากไปก็ต้องรู้ว่าจากไปมันต้องมีความพัดพรากจากกันไม่มีอะไรที่ไม่พัดพรากจากกันเราก็ต้องรู้ความจริงแล้วเราฝึกเพียรมันจะเป็นยังไงมันจะต้องจากกันมันจะต้องตายไปแล้วมันจะต้องอะไรแล้วเราก็ไม่ใช่มานั่งเป่าปีนั่งโอ้อ่อนแอเปรี้ยนะโอ้มันก็เหมือนกับคนโลกเขาธรรมดาดิ่งหนักเข้าทุกวันนี้ถึงขนาดช็อกเปรี้ยไปเลยเป็นโรคซ้ำเข้าไปเลยไม่มีแรงงานไม่มีกำลังวังชาและปวดหูปวดหัวเป็นโน่นเป็นนี่ส่งไปอีกเลยไอ้อย่างนั้นโง่เป็นโรคโง่เป็นโรคที่ทับถมตนโดยที่เรียกว่าแค่เนี่ยรับมาแล้วเราก็รู้ความจริงเราแก้ไขไม่ได้แล้วอะไรเกิดก็คือเกิดถ้าเรายิ่งเอาละอาตมาพูดอันนี้แล้วอย่าหาว่าอาตมาเนี่ยพูดแล้วก็เลยมันดูน่าเกลียดนะถ้าอาตมาจะพูดนี่ดูน่าเกลียดแต่น่าเกลียดก็จะขอไขความฟังให้ดีนะตั้งใจฟังให้ดีนะ if everything happensfor the best อะไรทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาก็ตามมันก็เป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าแม้ว่าเราเองเรารู้ว่าอันนี้มันไม่ควรเป็นแต่มันเป็นแล้วมันเกิดแล้ว happens มันเป็นปรากฏการณ์ขึ้นแล้วเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปแล้ว เพราะแทนที่เราจะไปให้สิ่งนี้มันทำให้สุดลงเสื่อมลงเสียลงนี่แหละคนโง่เราต้องเอาอันนี้ให้มาทำให้มันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ดีขึ้นยิ่งเราสูญเสียไปถึงขนาดแม้เพื่อนรักเรานี่นะเราจะต้องเอาอันนี้เป็นเหตุทำให้แม่ for the best ทำให้ดีที่สุดให้เพื่อที่จะดีที่สุดมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะ ไม่ใช่เราภาคเพียรให้มันเกิดนะไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมต้องพิจารณาให้เห็นจริงแล้วก็ทำใจให้ได้ทำให้เป็นจริงแล้วอ๋ออันนี้ต้องวางนะอันนี้ต้องปลดปล่อยเอาเราเข้าใจแล้วเราอย่าไปทำอันนั้นมาทำให้มันฉุดใจเราเนี่ยอ่อนใจเราเสียใจเราตกใจเราเศร้าใจเราหมองสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดกำลังไม่เกิดกำลังไม่เกิดความเจริญเพราะเราต้องเอาละมันจะเป็นอย่างนี้เราก็พลิกกลับเสียทำอย่างไรจะให้เราเกิดอุตสาหะวิริยะให้เกิดการสำนึกให้เกิดการทำให้เรามีกำลังขึ้นมาจริงๆจะทำอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าไปเป็นสภาพที่เรียกว่าตีกลับไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรล่ะไม่รู้จักความเวมันมีลักษณะเวทนาอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นเวทนาแต่เราก็ควรจะให้เป็นอุเบกขาเวทนาที่มีปัญญาไม่ใช่ว่ามีเวทนาประเภทที่เราทุกขเวทนาทรมานทรกรรมเราก็ไม่ควรจะเวทนาแต่มันก็ต้องไม่เป็นสุขเวทนาแน่ไม่เป็นสุขเวทนาแน่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดแล้วโอ้ยสุขจริงโว้ยก็บ้าเท่านั้นเองก็ไม่ใช่สุขเวทนาแต่ว่าอย่าให้มันเป็นทุกขเวทนาจนมันก็ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเรามาเรียนรู้การปลดทุกข์ไม่ให้เกิดทุกข์เรามาเรียนรู้อย่างนี้ใช่ไหมเพราะจะให้มันเกิดทุกข์ทำไมล่ะจะต้องเป็นอทุกขมสุขให้ผ่องแผ้วเบิกบานแจ่มใสแล้วรู้ความควรและไม่ควรหรือความสำคัญที่ควรจะสำคัญแล้วเราทำมันนั้นโดยกรรมนะโดยกรรมโดยควรและไม่ควรให้จริงจังเลยทำเข้าไปนะเราจะมีแบบฝึกหัดเราจะมีเรื่องราวเราจะมีประสบการณ์เรื่องแค่นี้ยังไม่ใช่เรื่องหนักหนาสากรรจ์อะไรหรอกนะเรื่องแค่นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งเราจะมีเรื่องที่แม้ดูยิ่งกว่านี้ก็ได้ในอนาคตเพราะว่าเหตุการณ์อะไรของโลกที่มันเลวร้ายเป็นวิบากที่เรียกว่าโอ้โหดูวิบากอันนี้ดูโอ้โหน่าสมเพชเวทนายิ่งกว่านี้มันก็จะมีได้เหมือนกันนะมันไม่มีก็บุญไปแต่อาตมาพูดไว้ก่อนเพื่อเราจะได้เตรียมใจไว้ว่ามันอาจจะมีได้นะอย่างเงี้ยจะมีหรือไม่มีอาตมาไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์นะไม่ได้พยากรณ์ว่าจะต้องมีแต่ว่ามันอาจจะมีได้อาตมาบอกว่าอาจจะมีได้ใช่ไหมเพราะเราเตรียมใจของเราไว้ก่อนศึกษาไว้ดีๆแล้วก็ฝึกฝนเราไปอย่างนี้เรื่อยๆสมมุติสัจจะนี่เป็นเครื่องอาศัยของมนุษย์ส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเป็นเครื่องบรรลุเป็นเครื่องสำเร็จเป็นผลสำเร็จของแต่ละบุคคลเรียนรู้ปรมัตถสัจจะแล้วเราก็ละกิเลสออกไปแล้วเราได้ก็เป็นความบรรลุของเรายิ่งบรรลุจริงเท่าไหร่เราจะยิ่งมีปัญญาญาณมารู้จักสมมุติสัจจะมากขึ้นแล้วเราก็จะประกอบหรือสังขารสมมุติสัจจะนี่แหละใช้ในโลกจึงจะเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ในโลกและต้องทำสมมุติสัจจะเพราะพระอรหันต์เจ้านี่ไม่ได้อยู่กับปรมัตถ์เพราะปรมัตถ์ได้แล้วได้เลยยิ่งท่านบรรลุหมดแล้วแต่กิเลสหมดแล้วเสร็จกิจอย่างนี้ไม่ต้องทำไม่มีความเป็นอย่างนี้อีกไม่เป็นมีความเป็นโลกียะอีกนั่นเองหมดสนิทไม่ต้องทำอะไรอีกในตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปวุ่นเรื่องปรมัตถสัจจะจบเลยท่านวุ่นอยู่แต่กับสมมติสัจจะพระอรหันต์นี่วุ่นอยู่แต่กับสมมติสัจจะแล้วท่านก็เรียนรู้สมมติสัจจะเป็นโลกวิทูเป็นพหุสูตรเพื่อที่จะเกิดโลกกาอนุกัมปายะเกิดพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะพหุชนะสุขายะก็คือให้คนได้ประโยชน์สุขแต่ละฐานะจึงจะต้องรู้โลกียะเป็นระดับรู้สมมุติสัจจะเป็นระดับไม่ฉะนั้นเรายิ่งไม่เอาฐานยิ่งไม่รู้เราก็ช่วยเขาไม่ได้มากและเราก็ไม่มีประโยชน์คุณค่ามากนะเราก็กลายเป็นคนก็นั่นแหละก็คุณค่าน้อยนั่นแหละคุณค่าไม่มากนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเราศึกษาเราทำอะไรต่อไปอีกมันจึงจะเข้าใจความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจนะและเป็นการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นจริงๆไม่ใช่กิเลสเพื่อตัวเองนะไม่ได้เพื่อลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่เพื่อประโยชน์แห่งประโยชน์ของมันเองและไปคุณค่าของมนุษย์ในโลกเกิดมากี่ชาติก็มาสู่จุดสูงสุดจุดนี้ จุดอรหันต์จุดเนี้ยแม้ไม่เป็นอรหันต์เป็นโสดาที่เรียนรู้เป็นพระอริยะแล้วก็เริ่มต้นฝึกฝนเพื่อจะเป็นคุณค่าแก่มนุษย์โลกมาเรื่อยๆตามทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไร้คุณค่าจงทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราจะมีประโยชน์ท่านจริงๆไม่ใช่มีแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านที่แท้จริงแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกจากกันเหมือนมือหน้ามือกับหลังมือมันไม่สามารถที่จะแยกว่าหน้ามือกับหลังมือนี่เป็นคนละชิ้นได้แต่มันก็คือหน้ามือกับหลังมือเพราะฉะนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือหน้ามือกับหลังมือแยกไม่ออกจะทำให้ไม่เกิดไม่ได้แม้คุณจะพาหลังมือออกไปจริงๆมันก็คือหลังมืออยู่เดิมนั่นแหละเหมือนเหรียญ2ด้านคุณจะยังไงมันต้องมีเหรียญ2ด้านอีกด้านมันยังไงมันต้องมี2ด้านจนได้ถ้ามีเหรียญจะต้องมี2ด้านมีด้านเดียวไม่ได้ในโลกมันต้อง2ด้านจนได้มันแยกกันไม่ออกอย่างนั้นชั้นใดชั้นเดียวกันประโยชน์ตนคือประโยชน์ท่านที่สมบูรณ์แล้วอันเดียวกันหมดอันเดียวกันหมดนะจนกว่าคุณจะเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็หมดประโยชน์ตนจบกิจสิ้นกิจเหลือแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวจึงเป็นคนที่มีพหุชนหิตายะโลกานุกัมปายะหรือพหุชนสุขายะมีแต่ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นตนเองไม่มีปัญหาอะไรตนเองเสร็จกิจตนเองเอาประโยชน์หมดแล้วประโยชน์สูงสุดก็คืออรหัตผลความเป็นพระอรหันต์ได้ประโยชน์ตนสูงสุดแต่กระนั้นก็ดีสำหรับโพธิสัตว์รู้ต่อโพธิสัตว์ได้ยังมีโพธิกิจต่อไปเพื่อที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นให้ได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมีความอุตสาหะมีวิภวตัณหาอันมากกว่าพระอรหันต์นะแต่พระอรหันต์จริงๆแล้วนี่นะจะมีความเพียรที่ทรมานตนยิ่งกว่าพระโพธิสัตว์มันกลับกันนะเพราะพระอรหันต์เนี่ยยังไงก็ตายชาตินี้จบแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่นะเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายท่านถึงตายก่อนอายุขัยไงไม่มีปัญหานี่ท่านตายก่อนอายุขัยได้เพราะท่านจบชาตินี้ก็เลิกกันไปแล้วนี่แต่สำหรับพระโพธิสัตว์ต้องรักษาสมดุลต้องสร้างสมดุลสูงไปอีกฝึกเพียรสูงไปอีกสูงไปอีกเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ที่จะรู้จากมัชฌิมาที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกตัวเองจะได้มีภูมิธรรมตัวเองจะได้มีความสมดุลหรือความสมบูรณ์ที่ได้สัดส่วนได้มัชฌิมาได้มัชฌิมาที่ยิ่งวิเศษวิเศษขึ้นไปอีกเพราะพระโพธิสัตว์จะไม่ทรมานตนเท่าพระอรหันต์เพราะคนมองไปตื่นๆก็บอกว่าเออถ้าพระอรหันต์จบกิจแล้วท่านจะขี้เกียจกว่าพระโพธิสัตว์เปล่าพระอรหันต์จะขยันกว่าพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์ก็ต้องขยันเหมือนกันไม่มีขี้เกียจแล้วทั้งอรหันต์และขยันทั้งโพธิสัตว์ทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตพระอรหันต์ยิ่งขยันกว่าพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นพวกที่ยังมีฉาทิฏฐิอยู่เข้าใจเพี้ยนอยู่ก็บอกเราจะเป็นอรหันต์ท่านที่ไม่เป็นนะเราจะต้องเอาอย่างพระอรหันต์ละพระอรหันต์ไม่ใช่โพธิสัตว์นี่เราจะไปขยันอะไรมากเราเอาได้แค่อรหันต์น่ะไม่มีทางสําเร็จอรหันต์ง่ายเลยคนนี้เพราะมีฉาทิฏฐิเพราะถ้าจะเป็นอรหันต์ยิ่งต้องขยันกว่าโพธิสัตว์นะแต่ก็ต้องรักษามัชฌิมาก่อนที่จะเป็นอรหันต์ที่ยิ่งเป็นอรหันต์แล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าชาตินี้จบท่านก็ตายแล้วท่านก็สูญสิ้นแล้วท่านไม่ต้องมีมัชฌิมาเพื่อที่จะรักษาอะไรต่อไปอีกเพราะท่านเป็นพระอรหันต์จบแล้วก็หมดชาตินี้หรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรมานตนน่ะควรจะจบ100ปีควรจะตายแค่100ปีเป็นกับแต่ท่านตาย80ท่านทรมานตัวเองไปอายุสั้นลงไปอีกตั้ง20ปีทำไมท่านทำอย่างนั้นก็ท่านชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายแล้วเพราะงั้นท่านก็ขยันต้องภาคเพียรใช้อันนี้ให้มันเต็มที่ให้มันได้มากที่สุดสำหรับอายุเราสั้นลงไม่เป็นไรแต่ประโยชน์โลกให้ได้มากที่สุดพระพุทธอรหันต์จึงทำประโยชน์มากกว่าพระโพธิสัตว์แต่มันอาจจะไม่ได้เท่าเพราะพระโพธิสัตว์ที่สูงๆก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าพระอรหันต์นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นนัยยะที่ลึกซึ้งอีกเรื่องหนึ่งพระอรหันต์จะขยันยังไงก็สู้พระโพธิสัตว์ไม่ได้ตรงพระโพธิสัตว์มีภูมิถ้าพระโพธิสัตว์ที่ภูมิสูงกว่าพระโพธิสัตว์ก็ทำหน้าที่หรือทำกิจได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเชี่ยวชาญกว่างี้เป็นต้นมันก็ซ้อนเชิงกันไปอีกหลายซับหลายซ้อนนะนี่ก็ไขความอะไรต่ออะไรให้ฟังถ้าไม่เช่นนั้นจะเข้าใจผิดนะผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องขยันให้ได้มัชฌิมาให้ดีนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าคุณยิ่งไม่ปฏิญญาณที่จะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วนะ ไม่ต้องไปท้อถอยหรอกขยันไปดีๆไม่มีปัญหาอะไรไม่เสียหายอะไรแม้จะตายก่อนอายุกลับแต่คุณก็ได้ความเชี่ยวชาญได้ความรู้ได้ประโยชน์ที่ตนเองจะได้ยังเก่งก็แค่ทรมานสังขารตนเท่านั้นเองทรมานสังขารตนก็อาจจะตายอายุสั้นลงแต่เราจะได้ประโยชน์มากขึ้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะได้มากขึ้นนะไม่เป็นไรนะส่วนพระโพธิสัตว์สิจะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องเรียนมัชฌิมาที่ละเอียดยิ่งขึ้นนั่นนี่เป็นภาวะซับซ้อนที่เราเข้าใจกันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะอาตมาเติมแถมๆในเรื่องของความลึกซึ้งในกาละอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาทีนี้หันกลับขึ้นมาถึงตัวนี้อีกตัวที่ว่าพวกเราเนี่ยเอาไปฟุ้งเอาไปคิดเอาไปเสียใจเอาไปเสียดายที่จริงเสียดายที่จริงน่าเสียดายนะว่ากันจริงๆเนี่ยว่างไหมพวกเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพรพิชัยเนี่ยคือเป็นคนดีนะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่ามาแกล้งสรรเสริญตายไปแล้วเราก็มาแกล้งสรรเสริญไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกนะไม่ได้มาแกล้งสรรเสริญเพราะตายไปแล้วไม่ใช่เป็นคนที่โอ้โหเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนที่ภาคเพียรเป็นคนอุตสาหะพูดนั่นแหละเป็นวิธีการคนเราวิธีการที่จะติด้วยภาษาสำนวนเล่นๆเย้าเย้แย่ติด้วยภาษาเอาจริงเอาจังติดด้วยภาษาสนุกสนานอะไรได้วิธีการที่จะติเตียนกันเนี่ยติเตียนกันด้วยเล่นๆก็ได้คลายใจไปเป็นจริงจังเกินไปประเดี๋ยวมันก็จะแรงมันจะเครียดอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการเป็นศิลปะชนิดนึงนะอย่างเชิงพูดเล่นปวดหัวเย้าๆแย่ๆก็เป็นการติในตัวก็มีอาตมาใช้บ่อยไปนะทำเป็นเย้าแย่พูดเล่นนะติเตียนเล่นๆนะนั้นเล่นๆแต่ติจริงนะแต่ฟังแล้วมันเหมือนเล่นให้มันเบาหน่อยไม่ฉะนั้นมันเครียดเมื่อไหร่ก็มีแต่จริงเรื่อยไม่ได้ผ่อนคลายอะไรเลยบางทีมันก็หนักบางทีก็ให้เขารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวใครฉลาดก็รู้เอานะแม้จะติติงโดยภาษาที่เชิงเล่นหัวเชิงสนุกสนานนะเชิงที่เบาๆอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่รู้เนื้อหาสาระมันให้ได้นะว่ามันเป็นการติเตียนมันเป็นการบอกชี้อะไรแก่เราให้เราได้สำนึกให้เราได้แก้ไขมันเป็นเรื่องดีนะแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็เป็นไปแล้วนะเพราะงั้นก็ขอย้ำอีกขอเตือนเราอีกว่านี่เป็นแบบฝึกหัดจริงที่เราจะต้องทำแล้วเป็นข้อสอบเป็นแบบฝึกหัดที่มีโอ้โหเราก็ไม่อยากให้ข้อสอบมันเกิดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ฝึกหัดหรอกนะมันลงทุนแพงไปนะแต่ถึงยังไงก็ตามมันเกิดแล้วบอกแล้วว่านี่สิ่งนี้มันปรากฏการณ์ที่เกิดแล้วนะมันเกิดแล้วมันก็เกิดไปเกิดแล้วก็เกิดกันก็เท่านั้นเองเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นเข้าใจในสิ่งที่เกิดนี้ให้ชัดให้จริงอย่าให้สิ่งนี้มามีอำนาจฉุดเราทุกอย่างบอกแล้วว่าให้มันเกิดสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นไปให้ได้มันอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใช้อันนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อนะ for the best นะอย่าให้มันไป for the bad นะเราให้มันดีให้มันได้สิ่งที่ดีสำหรับสิ่งมันเกิดมาเพื่อสิ่งที่ดีอะไรมันเกิดก็ช่างนะเพราะว่าบอกแล้วว่าเราไม่มีใครอยากจะให้เกิดไม่มีใครพยายามจะให้เกิดนะไม่มีมันเกิดโดยที่ว่าสุดวิสัยมันเกิดโดยมันก็เกิดโดยจำเป็นสุดจำนวนแล้วนะก็อ้าวพอสมเหมาะสมควรใครพอเป็นไปอะไรก็ให้มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมของพวกเรานี่อาตมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าอาตมาภาคภูมิใจนะว่าพวกเราในก่อวัฒนธรรมในคนชุมชนของพวกเรานี่มีอะไรที่แหมมันเหนือชั้นอะไรอย่างซึ่งอาตมาบอกว่ามันแปลกมันมหัศจรรย์มันประหลาดแล้วอาตมาว่าเป็นเรื่องดีใครไม่เชื่อก็ช่างเราว่าดีเราจะว่าหลงงมงายก็ช่างมันดีหลายๆอย่างต่อสังคมมนุษยชาติที่จะต้องพากันเป็นไปให้ได้นะถ้ามนุษย์ทำสิ่งที่ดีงามพวกนี้ไม่ได้ไม่มีสัตว์ไหนในโลกทำได้มนุษย์ที่จะทำได้ก็ต้องเป็นมนุษย์ชั้นดีด้วยเอาเวนัยสัตว์ทำไม่ได้ต้องเวนัยสัตว์เป็นผู้ที่สอนได้และเป็นผู้ภาคเพียรได้ด้วยอินทรีย์พละมีบารมีมีไม่มีบารมีทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในกาลียุคนี่ไม่มีคนมีบารมีทำไม่ได้หรอกต่อให้พูดโพธิสัตว์มาเกิดยังไงก็เกิดมาเรียนรู้เท่านั้นเองอาตมาเคยบอกแล้วโพธิสัตว์เกิดในกาลียุคก็เกิดต้องเรียนรู้กาลียุคแต่แม้แต่โพธิสัตว์ในบางปางกาลียุคเพราะโพธิสัตว์ทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีบุญเขาช่วยตนเองไม่ได้หรอกเสียเปล่าไม่ได้หรอกเพราะโพธิสัตว์ก็ได้แต่ศึกษาได้จะศึกษาได้จะสัมผัสเหตุการณ์จริงเป็นเรื่องจริงเท่านั้นเองช่วยไม่ได้เพราะในยุคนี้ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นยังไม่ใช่กาลียุคยังช่วยกันไ แล้วเราจะภาคเพียรได้แล้วพวกคุณอาตมาก็พูดไปเดี๋ยวจะเหลิงพวกคุณก็มีบุญบารมีมีพอสมควรที่จะได้มาศึกษาได้ฝึกฝนอบรมอย่าปล่อยโอกาสนะพวกที่พูดแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวดีไม่ดีด่าเราด้วยนี่พูดยังไงเขาไม่รู้จริงๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปตังเกียร์ตังงอนอะไรแต่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆบีบบังคับนะจะบีบบังคับให้นะให้อะไรล่ะให้ผู้ที่มีภูมิขนาดนั้นเขามาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไปเป็นได้ยังไงมันเป็นไม่ได้หรอกมีภูมิแค่นั้นมันก็ต้องเป็นได้แค่นั้นเป็นเรื่องจริงของเขาแต่เราเนี่ยต้องพัฒนาเรามีภูมิขนาดนี้ก็บุญแล้วแล้วเราต้องพัฒนาให้มีบุญยิ่งกว่านี้มีบารมียิ่งกว่านี้มันจะได้ก็โดยการพัฒนาด้วยการภาคเพียรของเราเองใครอื่นทำให้เราไม่ได้นะพอยุคนี้สมัยนี้เนี่ยอาตมาก็ว่ามีอะไรที่จะเป็นประโยชน์อาตมาเองมันหลายทีแล้วนะปากมันคันมันอยากจะพยากรณ์มันอยากจะพูดที่ไปกว่านี้แต่ขนาดนี้มันก็คุยโตไปพอสมควรแล้วที่จริงมีอะไรที่โตกว่านี้ที่อาตมาเนี่ยมันหลายทีแล้วมันคันๆจะพูดออกไปแต่มันก็ไม่พยายามยับยั้งไว้ไม่พูดเพราะว่ามันยังมีอะไรดีบอกได้แต่ว่ามันดีมันจะดีได้ยิ่งๆก็เพราะพวกเราไฟดีแล้วก็ทำดีแล้วก็เป็นพวกเราเป็นเวนัยศาสตร์เป็นพวกสอนได้เจริญได้พัฒนาได้บำรุงได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่บำรุงไม่ได้บำรุงได้นะพวกเราเนี่ยไอคนที่บำรุงไม่ได้เลยพูดไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละไปทำยังไงเขาล่ะนะดีไม่ดีก็จะเอาเราตายด้วยเราไปทำไงก็เราก็ไม่พยายามเลี่ยงเขาไม่ให้เขามาทำเท่านั้นเองส่วนเราก็พยายามภาคเพียรของเราไปให้มันเกิดคุณค่าอยู่ในโลกอีกต่อไปศาสนายังไม่จบพุทธศาสนาถ้าอย่างน้อยที่สุดเท่าที่เราฟังมาด้วยการตามกันมาก็ตามว่าอีก5บอกว่าศาสนาพุทธเจ้า 5,000 ปีมันก็อีกตั้ง 2,500 กว่าปีมันยังไม่จบหรอกมันยังไม่สูญสิ้นเนื้อหาหรอกอีก 2,500 กว่าปีนะถ้ามันสูญสิ้นเนื้อหามันไปไม่ถึงหรอกที่มันจะไปถึงมันต้องมีเนื้อหาเนื้อหาเป็นเนื้อหาพุทธแท้ๆด้วยในเริ่มแรกพระพุทธเจ้าเนื้อหาแท้มาได้ถึง 2,500 ปีแล้วจะไปอีกตั้ง 2,500 ปีพอๆกันเนื้อหามันจะด้อยกว่านั้นได้ยังไงคุณคิดดูสิฟังออกไหมมันด้อยกว่านั้นแล้วมันจะไปได้ไงอะระยะเวลาพอๆกัน 2,500 กว่าปีมันมีเนื้อหาได้อาตมาไม่อยากคุยโตกว่านี้ขนาดนี้ก็ใครมีปฏิภาณก็รู้แล้วว่าอาตมาคุยโตคุยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะอาตมาไม่อยากจะคุยโตกันนี้แล้วเขาบอกว่าอาตมาในอวดอุตริมุสธรรมอวดคุยใหญ่โตแม้ตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาไม่อยากพูดในเขาช้ำใจกว่านี้นะคือเขาเข้าใจไม่ได้แล้วเขาก็ดูถูกเหยียดหยามพูดไปก็ยิ่งหมั่นไส้ขนาดพวกคุณในอาตมายังไม่กล้าที่จะอวดอ้างขนาดนี้เลยแล้วต่างอื่นเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดอวดอ้างแค่นั้นมาพวกคุณยังเฉยๆแต่ที่อาตมาอวดใหญ่โตขนาดนี้พวกคุณยังเฉยๆไม่หมั่นไส้อะไรและคนที่เขาหมั่นไส้อยู่แล้วเนี่ยถ้าขืนอวดมากกว่านี้เขาอาเจียนเป็นโลหิตพุ่งออกจากปากนะโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากตายเลยนะนี่เราต้องเข้าใจธรรมะมันหมายความว่าอะไรโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากนี่มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันสุดจะทนมันอ้วกชนิดร้ายแรงมันสุดทนเหมือนกันนะคนเรามันมีความหมายอย่างนั้นเพราะงั้นอาตมาก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่ขอให้พวกเราเข้าใจให้ดีมีปฏิภาณให้ดีว่าเราจะต้องกอบกู้มนุษยชาตินะอาตมาตั้งไว้เขียนเอาไว้ไม่ใช่ใหญ่โตอะไรหรอกแต่มันใหญ่นะอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติอะไรพวกนี้นะไม่เล็กนะแต่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะต้องทำตามเราจะต้องทำอะไรต่อไปขณะอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ก็พูดค่อยๆพูดอย่างสงวนท่าทีนะอ่อนน้อมอย่างนั้นอย่างนี้ทำอะไรไปแค่นั้นแค่นี้ทำอย่างนั้นจะพูดใหญ่จริงๆมันไม่ได้แต่จะบอกพวกคุณนี่ก็บอกพวกคุณไปกันไปกับอาตมาไปดูเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าอาตมาเป็นใครโอเคนั้นน่ะไม่รู้จะพูดยังไงขนาดนี้มันก็ใหญ่โตมากแล้วแล้วยังเขายังหาว่าอาตมาอวดใหญ่อวดโตโถยังไม่ได้อวดใหญ่อวดโตเลยที่จริงนะไอ้ที่จะอวดมันมีไอ้ที่พูดไปนี่นะมันถึงกาละต้องพูดกันไปเท่านั้นเองนะเอาละมันก็จะ11โมงแล้วจะได้รับประทานอาหารจันอาตมาก็จะได้ลงไปทานThank you. ติเราก็มากมีเชิญทางนี้เถิดท่านหญิงชาย หวานข้าวชวนชิมอิ่มบุญเหลือหลายร่างกายสมบูรณ์จิตใจเพิ่มบุญเมตตาจิตใจเพิ่มบุญเมตตา ไม่มีเลยนะค่าจ้างตอบแทน